stăpân. Ne-a răscumpărat, ne-a eliberat și pe toți Iisus ne-a vindecat. Ne bucurăm cu Mesia, ne bucurăm cu Dumnezeu în Duhul Sfânt. E bucuria, ce minunat e harul său. Hai să ne rugăm, să ne bucurăm, pe Iisus Hristos să lăudăm. Salvat. Ne bucurăm cu Mesia, ne bucurăm cu Dumnezeu în Duhul Sfânt. E bucuria, ce minunat e harul său. Ne bucurăm cu Mesia, ne bucurăm cu Dumnezeu în Duhul Sfânt. Ce minunat e harul său.